Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wetuje ustawę degradacyjną. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rosyjskie MSZ wzywa polskiego ambasadora. To retorsję za wyrzucenie 4 dyplomatów federacji. ABW zatrzymała biznesmena podejrzanego o przekupywanie miejskich urzędników w Nowym Targu. Andrzej Duda zawetował ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych tych, którzy w latach 1943-1990 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Prezydent mówił o swych wątpliwościach związanych z tą ustawą. Na krakowskim przedmieściu jest Sylwia Białek. Powiedz, jak prezydent uzasadnił decyzję. Prezydent Andrzej Duda mówił, że zanim zawetował ustawę, długo się nad jej zapisami zastanawiał. Podkreślał, że odebranie stopni wojskowych kierownictwu BRON-u jest według niego mało dyskusyjne, ale jak dodał, nie tylko ci ludzie składali się na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Mówił, że rozwiązanie, iż wszyscy jej członkowie nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień i nie mają żadnego środka odwoławczego, jest czymś, z czym zgodzić się nie może. Podał w tym miejscu przykład generała Mirosława Hermaszewskiego, który został wpisany do BRON-u najprawdopodobniej bez swojej zgody. Dlatego prezydent zdecydował o zawetowaniu ustawy. Chciałbym, żebyśmy taką ustawę przyjęli, która będzie przyjęta przez społeczeństwo ze zrozumieniem. Może nie wszyscy będą się z nią do końca zgadzali, ale nie będzie ona wywoływała emocji, a przede wszystkim nie będzie niesprawiedliwa. A niestety, w tym pierwszym elemencie, o którym mówiłem, ta ustawa jest po prostu niesprawiedliwa. My nie możemy w Polsce przywracać sprawiedliwości, jednocześnie wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania. Prezydent powiedział, że po świętach zaprosi do siebie ministra obrony, przedstawicieli organizacji kombatanckich, przedstawicieli pokrzywdzonych w stanie wojennym na rozmowy i konsultacje w sprawie nowej ustawy. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Za pół godziny Włodzimierz Marciniak, polski ambasador w rosyjskim MSZ, otrzyma notę z nazwiskami dyplomatów, których Moskwa zamierza wydalić w ramach retorsji za wyrzucenie z Polski 4 Rosjan. W ramach solidarności z Londynem około 30 państw także wydaliło niektórych dyplomatów federacji. Przed budynkiem rosyjskiego MSZ jest Maciej Jastrzębski. Dzień wcześniej rosyjskie MSZ poinformowało o wydaleniu z Rosji 60 dyplomatów amerykańskich i cofnęło zgodę na funkcjonowanie konsulatu generalnego Stanów Zjednoczonych w Sankt Petersburgu. Wtedy szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział, że w stosunku do kolejnych krajów również zostaną podjęte podobne decyzje. W stosunku do pozostałych krajów także wszystko będzie jak w lustrze, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy będą wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej z dyplomatycznych misji. Moskwa twierdzi, że działania zachodnich państw są zaplanowaną antyrosyjską prowokacją. Tymczasem brytyjskie służby zapewniają, że dysponują dowodami na Związek Rosyjskich Służb z próbą otrucia Siergieja Skripala i jego córki Julii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. ABW zatrzymała przedsiębiorcę podejrzanego o przekupywanie miejskich urzędników w Nowym Targu. Mężczyzna trafił do aresztu. Krakowska prokuratura zarzuca mu popełnienie 13 przestępstw. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało 7 osób. 5 trafiło do aresztu. Zatrzymani to dwaj byli dyrektorzy zarządu, kierownik działu zamówień publicznych i 4 innych przedsiębiorców. W serwisie Trójki dalsze informacje. Na trasach kolejowych między największymi miastami w czasie świąt jeździ więcej pociągów i jak zapewnia Marta Ziemska z PKP Intercity, w razie potrzeby liczba miejsc się zwiększy. Na bieżąco będziemy cały czas monitorować frekwencje w naszych pociągach i jeżeli zauważymy, że dane połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem, no to wtedy w miarę możliwości będziemy dostawiać dodatkowe wagony. Gdy mamy sygnał, że dane połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem, to jesteśmy w stanie wcześniej zareagować. Świąteczny szczyt wyjazdów zakończy się we wtorek przed południem. Ponad 100 tysięcy osób uczestniczy w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W inscenizację co roku zaangażowanych jest kilkudziesięciu aktorów, mówi Celestyn Cebula z Seminarium Bernardyńskiego. Kalwaria ma to do siebie, że to nie jest teatr, to jest coś więcej. Nigdy nie zatrzymujemy się tylko na sztuce. Ona zawsze jest związana z modlitwą, z głoszeniem Słowa Bożego. Od 7 lat w Judasza wciela się Rafał Gralewski i jak mówi, bywało, iż pątnicy tak mocno przeżywali misterium, że zdarzały się przypadki agresji wobec Judasza. Do już takich jaskrawych scen jak gonienie Judasza, czy tam uderzanie go jakimiś tam parasolkami, laskami już nie dochodzi. Po scenach się szybko ewakuuje, staram się patrząc gdzieś tam w ziemię, przemykam, bo może gdybym się zatrzymał, prowokacyjnie spojrzał na kogoś, to może faktycznie bym zarobił. Tradycja odprawiania w Kalwarii Zebrzydowskiej misterium sięga początków XVII wieku. To był serwis Trójki. Na południu, zachodzie i w centrum dość pogodnie, na północy i wschodzie pochmurno i deszczowo, na wybrzeżu silniejszy wiatr. W Ustce 4 stopnie, w Gdyni 5, w Suwałkach 6, w Szczecinie 8, w Płocku, Chełmie, Tarnowie i Zabrzu 11, a w Legnicy 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty 31 marca w Mediamarkt. Wielkie rabaty na wybrane telewizory. Zapytaj o ofertę naszego sprzedawcę w sklepie lub sprawdź w regulaminie na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie chrzan tarty. Wybrane rodzaje. 175 gramów, tylko złoty 45. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Ja wiem, to jest Wielki Piątek, w Państwa domach trwają porządki, ale myślę, że ta godzina, która przed nami, może być dla Państwa bardzo interesującym doświadczeniem, właśnie jeśli chodzi o pewnego rodzaju porządkowanie istotnych spraw. Bo ja sobie myślę tak, że porządki robimy w domu, bo każdy chce się przygotować do tych świąt, ale przecież zbliżające się święta to jest także świetny czas do takiego porządkowania tego, co w głowie i w sercu. Bo to nie tylko dla katolików jest taki moment, kiedy warto zastanowić się, czy wszystko to, co robimy w naszym życiu ma sens, czy nie warto na przykład czegoś zmienić, czy nie warto zastanowić się nad tym, czy w dostatecznym stopniu pomagamy innym ludziom, bo to przecież bardzo istotne, żeby nie żyć tylko dla siebie. I mam dla Państwa, moim zdaniem, prezent, taki świąteczny, bo dziś w Godzinie Prawdy osoba, która moim zdaniem ma bardzo wszystko ładnie uporządkowane, jeśli chodzi o swoje życie, o wartości, o to, w jaki sposób daje siebie innym. Tą osobą jest Ewa Błaszczyk. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po stronie naszych słuchaczy, po mojej, bo czas jest wyjątkowy. Dla Pani święta wielkanocne są istotne? Ma Pani jakieś z tymi świętami oczekiwania? To znaczy, to jest taki okres, kiedy mam wrażenie, że jakby natura, pewien cykl, który przepływa nam przez organizm, też właśnie się tak zaczyna pojawiać. I teraz ja na przykład się tak zmagam z tym czasem, bo już przestawiliśmy zegarki. Niby to już nadchodzi, ale ciągle nas jeszcze czołga i nie nadchodzi. I to jest bardzo trudne, być takim koniem przed przeszkodą, ale bardzo czekam na ten moment i gdzieś jednak przywołuję te momenty, kiedy byłam w jakichś dużych katedrach, kiedy obserwowałam, jak to się dzieje w innych państwach, kiedy ludzie byli w kościele, kiedy się modlili, kiedy próbowali wyprosić jakieś inne życia. I to wszystko się łączy w taką falę połączoną z naturą. Zresztą i zmartwychwstanie, i to, że się budzi przyroda, ma dla mnie kolosalne znaczenie takiego odświeżenia, że coś się robi od nowa. Bardzo czekam na ten moment i zawsze chcę wyrzucić pół domu. Tak. W Godzinie Prawdy ja często pytam bohaterów o ważne momenty w ich życiu, o podejmowane decyzje, dokonywane wybory, bo to jest zawsze ważne dla słuchaczy, prawda? Żeby się przyjrzeć historii życia jakiejś osoby, wyciągnąć także wnioski dla siebie. Powiedziałem, że pani według mnie ma bardzo pięknie uporządkowany system wartości. Czy tak jest w rzeczywistości? Pani dokładnie wie, co jest najważniejsze, a co mniej ważne? Tego jakby trudno mi to samej oceniać, tak? Ale oczywiście dążę do czegoś takiego, tak? Bo to mi daje pewnego rodzaju taką harmonię wewnętrzną, a za dużo bombardowania jest na zewnątrz, żeby sobie jeszcze robić chaos w środku. Więc tutaj bardzo się staram, ale bardzo często to jest takie uczuciowe, intuicyjne. To nie ma kategorii takiej racjonalnej do końca. Niemniej pilnuję tego, bo żeby nie robić właśnie fałszywych kroków, takich w pomieszaniu, w emocjach zbyt silnych, żeby czegoś nie podejmować, takiego, co potem już nie sposób się z tego odwrócić w jakąś inną stronę. Kiedy pani kiedyś podjęła decyzję, że postanowiła pani zbudować klinikę dla dzieci w śpiączce, to zdawała sobie pani sprawę z tego, na co pani się porywa? Zdarzało mi się budzić o 4 nad ranem, że tak powiem, i byłam po prostu cała w kroplach potu zimnego. Ale potem mówiłam, no jaki masz wybór właściwie? No, co możesz się zniszczyć, wejść na drogę destrukcji jakiejś totalnej, albo na przykład odpowiedz sobie na pytanie, chcesz żyć czy nie? Ja mówię, cóż to jest za pytanie, jak mam drugie zdrowe dziecko? No więc tak, no jak tak, no to wstań i coś rób. No i to po prostu dalej była już tylko konsekwencja takiego wyboru. Ale oczywiście wiedziałam, że to nie chodzi o to, żeby stworzyć program, wybudować klinikę, bo o to też chodzi, ale generalnie chodzi o to, żeby ściągnąć na dzisiaj ze świata wszystko to, co służy takiej osobie. A ciągle się nauka rozwija i to bez przerwy coś jest nowego. No tak, ale można by było, jako mama, mogła się pani skoncentrować na Oli. To ona była tą osobą, która wymagała opieki, która gdzieś pani miała nadzieję, że się jej uda wyciągnąć ze stanu, w jakim się znalazła, a przecież właśnie w jakimś momencie podejmuje pani decyzję dla Oli, ale także i dla innych. To jest tak, że gdyby się tak zostało, tak, zabrakło mojego męża przy nas, prawda, w tym momencie, już nie żył. Tak. Więc jak gdyby też się musiałam nauczyć bardzo wielu rzeczy w życiu, których nie robiłam wcześniej i trzeba było to dosyć tak, no, biegle robić, szybko. Nie było tam czasu na specjalne refleksje. Więc nie było w tym wyboru, o tym chcę powiedzieć, że w tym nie było wyboru, że trzeba działać. No ale gdybym została na przykład też przy Oli, tylko się skoncentrowała na niej, to też bym zaniedbała Manię, która chciała normalnego życia i normalnego wzrostu, normalnego rozwoju. A jednocześnie nie mogłabym uprawiać swojego zawodu, bo bym nie miała na to czasu. No bo nie, no bo albo. A myślę, że sama bym oszalała, będąc tylko na jednym polu i bym nic nie miała do dania, bo bym była kompletnie wypalona. No powiedzmy, ile wytrzymujemy, jak mamy kogoś na ojomie w najwyższym napięciu. Tydzień ktoś jest na ojomie, 10 dni, wraca do nas albo odchodzi. I tak jesteśmy zrobieni, jesteśmy znokautowani po takim ojomie. A to trwa tutaj po prostu latami. No więc myślę, żeby mnie nie było, a jeszcze trzeba by nas utrzymywać. No tak. No bo jak? Czyli właśnie tutaj nie ma specjalnie, nie ma się zastanawiać, co ja wybieram. Nic nie wybieram. Muszę to połączyć na tyle i tak to zorganizować, żebym mogła wychodzić. Na przykład ten mój zawód jest fantastyczny. Może dlatego we mnie trafiło, że więcej zniosę. Dlatego ja mam wentyl. Koledzy chodzą do pracy, a ja chodzę odpocząć. Przesunąć to coś, co jest na pierwszym planie, na tył głowy, bo się muszę skoncentrować wtedy na tym, żeby tego nie zepsuć. I jeśli dzisiaj sobie pójdę wieczorem zagrać Oriane Fallaci, gdzie muszę 70 minut mówić, bo to monodram, to muszę się na tym skoncentrować, żeby tego nie zepsuć. W związku z czym te inne rzeczy zejdą na tył. One są i będą do końca życia, ale można tym żonglować, można to przesuwać, tak? Czy jakby energię uzyskaną gdzieś tam przy śpiewaniu, przy graniu w filmie, w teatrze, przygody z różnymi ludźmi, z różnymi środowiskami, to, że ktoś mnie pogłaszcze wzrokiem, że ja się tak zaopiekuję tą energią, którą dostałam od kogoś, to potem ją mogę przesadzić na inne pole. Mm. I w ten sposób po prostu to się ciągle odnawia jakoś i daje radę. Tak. Myślę, że pani jest typem takiego zadaniowca, prawda? Bardzo często jest tak, że najpierw podejmujemy jakąś decyzję, coś w głowie sobie uporządkujemy, ale później trzeba to wszystko sobie tak poukładać, żeby nie wpaść w pułapkę z kolei tego, że coś nas przerośnie, bo wtedy to jest cios, po którym będzie się trudno podnieść. Oczywiście, że wszystkiego jest za dużo i mnogość tematów jest wykańczająca, ale oczywiście też, jak mówią psychiatrzy, zadaniowość jest też taką pierwszą fantastycznym rozwiązaniem na depresję, więc się tego trzymam. Żeby nie wpadać w jakieś czarne dziury, w jakieś lochy. I to zadanie na razie wygląda na to, że realizuje pani fantastycznie, bo patrząc dziś na to, co udało się osiągnąć w Fundacji Akogo, to szapoba, jestem pod wrażeniem, bo to jest nie tylko warszawski budzik przy Centrum Zdrowia Dziecka, ale także w tej chwili jest to budzik dla dorosłych w Olsztynie. To się naprawdę udało coś niezwykłego. Patrząc na budżet na przykład tych placówek, to są sumy przekraczające 20 milionów złotych, prawda? No to ile to kosztowało, tak. to oczywiście, że tak. Tylko potem, no jednak ważne jest, że zawsze nam zależało na tym systemowym rozwiązaniu. Nie pomocy Basi, Kasi, Małgosi, tylko żeby system powstał, żeby to weszło w NFZ, w normalny kontrakt, w normalną taką jednostkę chorobową. I tak się stało. I ten właściwie wybudowanie budzika, no to można było robić fotografie, filmy, to było coś takiego, co było widać. A jak do mamy, jemy ciastka oczami, i jak to jest ładne, no to bardziej na to reagujemy. Ale jest taka praca właśnie jak tworzenie tego programu wybudzania ze śpiączki w fazie B, co robiliśmy 4 lata z Ministerstwem Zdrowia, ze specjalistami w różnych kierunkach medycyny. To tego nie widać, a to była ciężka praca i taka najważniejsza, bo trzeba było kogoś przekonać, że to ma sens. Teraz już wiemy, że to ma sens, bo tu już się obudziło, prawda, tam 40 osób, w Olsztynie 5 i wiadomo, że to idzie, że nauka świata się rozwija. Teraz już myślimy o tym centrum głowy w Warszawie. Rozszerzyliśmy działalność w tej chwili o te badania, taką chcemy zrobić przy budziku dla dorosłych w Warszawie, chcielibyśmy zrobić też stację naukowo-badawczą, gdzie właśnie te nowe procedury ze świata, czy japońskie stymulatory by można było robić, czy też na przykład komórkę macierzystą nerwową, nie ze szpiku, nie z krwi obwodowej, tylko z poronień naturalnych, z płodów, gdzie nie ma tego problemu etycznego, bo to nie są embriony, które rakowacieją zresztą, ale no, nie zabijamy, żeby ratować, tylko po prostu to są naturalne poronienia. Stamtąd się uzyskuje te komórki nerwowe, a potem się je namnaża, obserwuje pół roku w procesie na myszach, czy się nic nie dzieje. Do tej pory się nic złego nie działo i dopiero potem się to podaje ludziom. I te programy eksperymentalne, chcielibyśmy te wszystkie nowe rzeczy, które się dzieją na świecie, robić tu, no tak. Bo mamy fantastycznie zdolnych ludzi i w tej chwili właściwie już tak na stałe współpracujemy z profesorem Maksymowiczem, gdzie jest ten uniwersytecki szpital kliniczny, ale również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Mówimy o Olsztynie. O tak. Olsztynie, gdzie on też jest wicerektorem i w związku z tym jakby opisywanie potem tych posunięć, tych eksperymentów od razu jest jakby to po prostu nabiera tego naukowego charakteru i w ten sposób nam jest łatwiej. No ale myślę, że to wyzwanie warszawskie w Wawrze, by to było w tej chwili, chodzimy tam za ziemią i rozmawiamy z miastem o lokalizacji, no to jest takie coś, co by skupiało właśnie już te wszystkie topowe osoby ze świata, zaangażowane najbardziej w te procedury, które jeszcze coś mogą nowego wnieść z dziś. Powstał zatem system, to co pani mówi, pani Ewo, niezwykle istotne, bo pomaganie wtedy staje się skuteczne, kiedy właśnie jest to pomaganie systemowe, kiedy ludzie robią to, na czym się tak naprawdę znają i to się wszystko rozwija. Rozumiem, że to, czym dzisiaj jest Fundacja Akogo i te dwie placówki, to też jest ciągły proces. To, o czym pani mówi, to jest cały czas myślenie do przodu. Tak, zdecydowanie, dlatego że bardzo duże pieniądze na świecie są wydawane na badania. To, z czym mamy największy problem w tej chwili właściwie i najmniej mamy wiedzy na ten temat, to jest to, gdzie jest świadomość, choroby neurodegeneracyjne, czyli takie cywilizacji naszego stylu, tempa życia, wysiada nam system nerwowy i głowa. I są udary, wylewy, rozsiane, zanikowe boczne, Alzheimer, Parkinson i to wszystko, na przykład przy tej, gdyby się to powiodło z tą komórką nerwową macierzystą, to ona ma zdolność odbudowywania neuronowych połączeń. Czyli to jest w ogóle zakres, to jest niesamowite. Rewolucja. A dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, gdzie psychiatria jest jedną z najbardziej niedofinansowanych i zaniedbanych dziedzin medycyny, myślę. No właśnie. Prawda? Tak się niby o siebie troszczymy, a centrala zaniedbana. Pani Ewo, będziemy chcieli może poprosić Panią o taką historię, jak doszło do powstania tego projektu, bo myślę, że dla słuchaczy to jest bardzo ważne, kiedy stanęła Pani właśnie przed taką decyzją, o której Pani przed chwilą wspomniała. Będę chciała coś zrobić, stworzyć pewien system dla takich pacjentów, jakim jest moja córka Ola. Bo to jest jakaś droga. Myślę, że w tej chwili, kiedy na przykład ludzie za moment będą decydowali o tym, komu przeznaczą 1% swojego podatku, myśląc o organizacjach pożytku publicznego, to jest ważne, żeby widzieli, jak właśnie każda złotóweczka, która wpływa na konto danej fundacji, może być bardzo sensownie wydana. To jest bardzo ważne, ten 1%. Często nam towarzyszy takie poczucie, prawda, że tak mamy mało, że ten 1% to jest tak niewiele, ale jest nas ileś tam milionów, więc po prostu wtedy się robią ogromne sumy, a z kolei każda z fundacji może przewidzieć swoje najpilniejsze potrzeby, co by chciała zrobić, tak? Jak na przykład my chcemy zrobić w czerwcu jakieś workshopy właśnie z ludźmi, którzy przyjadą z różnych państw. W grudniu robiliśmy wielką konferencję naukową, żeby już coraz bardziej się zbliżać do tej komórki, no, a na przełomie 18-19 chcielibyśmy już robić ten program eksperymentalny z ludźmi i z zespołem Wojtka Maksymowicza. Żeby po prostu to już przekładało się na konkret. Laboratoria laboratoriami, no. Tak? Niech to się dzieje, ale no to, co nas najbardziej przebieramy nóżkami do tego, to jednak jest ta konkret z ludźmi i jak to się przekłada. I wtedy możemy sobie zaplanować pewnego rodzaju działania, bo jesteśmy odpowiedzialni, tak? No, oczywiście staramy się robić to jak najmniejszym kosztem, to znaczy idziemy, żeby nam ktoś coś dał. Ktoś, co ma to. Nie, żeby nam nie dawał kasy, ale sprzęt na przykład, że ISK niech nam da to, co... I budzik jest pełen rzeczy darowanych przez nich. Czy na przykład lot, jeśli lata gdzieś w jakieś różne kierunki, gdzie mogą jacyś profesorowie, lekarze do nas dolecieć i my nie musimy płacić za ten bilet, no to jest ogromna pomoc, bo wtedy tylko stricte organizacja samej konferencji, prawda? Tak. No piękna misja i słowo misja nieprzypadkowo tu pada, bo widzę, że pierwsza muzyczna propozycja z Pani strony to jest właśnie fragment filmu Misja z muzyką Morricone. Dlaczego to? Dlatego, że tam jest taka przestrzeń i ja po prostu zwykle o tej porze właśnie, jak już czekam tak strasznie na otwarcie słońca, przestrzeni, nieba, takiego nowego życia, to uwielbiam tę przestrzeń, która tam jest obecna w tej muzyce. Posłuchajmy. Jest przestrzeń, o której pani mówiła zdecydowanie. Ewa Błaszczyk dziś w Godzinie Prawdy. Rozmawiamy o tym, czym zajmuje się Fundacja AKOGO, którą pani Ewa założyła i prowadzi. O tym, że w tej chwili działają już dwie kliniki Budzik. Jedna w programie dla dzieci, druga w programie dla dorosłych. No i że wielkie plany, bo tutaj nauka dostarcza nam coraz nowych rozwiązań i być może za kilka lat w ogóle będą się działy rzeczy, o których nam się w tej chwili nie śni. Tak, tak, tak to jest. No, cieszmy się, że tyle się dzieje na tym polu i że właśnie te choroby neurodegeneracyjne mózgu no, mogą być rozświetlone jakąś nadzieją. Decyzja o powołaniu fundacji, bardzo istotna i ważna, prawda? Bo to była dla pani taka decyzja, że trzeba właśnie poszukać pewnych systemowych rozwiązań. Tak, chodziło o system, no bo tak sobie wyobrażałam właśnie, no znalazłam się sama w tej sytuacji z moją córką Olą i zobaczyłam, że jest dziura w systemie, że jest OIOM, że jest rehabilitacja neurologiczna, a jakby się nikt nie zajmuje, ratuje się życie, ale potem się jakby traci odpowiedzialność za to, że się uratowało to życie, bo się jeszcze ktoś nie nadaje na tę rehabilitację neurologiczną i jest zawieszony między życiem a śmiercią, ale szpital nie ma kontraktu na to, czyli po prostu proszę zabrać pacjenta do domu, do hospicjum, no to nie jest miejsce, gdzie się go ratuje, to jest miejsce, gdzie się umiera na pierwszą komplikację. No więc zobaczyłam właśnie, że jest luka, dziura, że tego brakuje, że nie ma, że trzeba to zrobić. No i wtedy to się urodziło właśnie. A dalej, no to już no powiedział się, a i potem jest kolejna litera alfabetu i nie ma odwołania. Dobrze, zaraz wobec tego przyjrzymy się, jak to szło dalej. Tu myślę, że jest taki paradoks, że gdyby nie ta historia, która przydarzyła się Oli, ta dramatyczna historia, to pewnie to wszystko by się nie wydarzyło. Nie. Myślała pani kiedyś w takich kategoriach o tym? Ja sobie zawsze przypominam, jak rozmawiałem z Piotrem Pawłowskim, szefem integracji. I on powiedział, Michał, gdyby nie ten feralny skok do wody, który totalnie odmienił moje życie, to ja bym nie dokonał tego wszystkiego, z czego jestem tak dumny teraz, siedząc na wózku inwalidzkim. Ja wiem, jaką ja za to zapłaciłem cenę, ale ja siebie dzisiaj takim akceptuję, bo wiem, że to gdzieś było po kolei. Nie, no oczywiście, żeby się to nie stało. Zawsze byłam osobą, która jakoś tam pomagała i coś, nie wiem, jak gdzieś jeździłam, to przywoziłam coś do domu dziecka, czy no jakieś to przybierało formy. Natomiast to, żeby tak konsekwentnie oddać 3/4 życia, czy pół życia jakiemuś tematowi, na pewno by się, zresztą no, to jest trudna droga i przekonywanie na przykład kogoś, kto cię obśmiewa, czy po prostu no tak to traktuje. To są trudne kawałki. Bardzo, oczywiście, jeszcze w dodatku pani jest aktorką. No właśnie. A więc postrzeganie jest jeszcze jako egoiści. Aktorzy myślą o sobie przede wszystkim, myślę, bo to jest sens tego, co robią. Ego. No, znaczy to są trudne, tylko nauczyłam się też po drodze, prawda? No przecież czuję to, jak to ktoś traktuje, prawda? Ale myślę, uspokój się, rób swoje. I szukaj takich oczu, które nie drwią, tylko chcą. Ważne. I umie pani to dostrzec w oczach? Tak, to no, w tym procesie się tego nauczyłam. Nauczyłam się rozpoznawać dosyć szybko. Poza tym też, jak już to się stało, jak to się udało, też masę ludzi mi mówiło po fakcie dopiero, że nigdy w to nie wierzyli, że nawet jakoś tak starali się ze mną być, ale naprawdę w to nie wierzyli. No więc to jednak jest możliwe. Ja myślę, że słowo konsekwencja jest czymś bardzo ważnym i że słowo motywacja jest czymś bardzo ważnym. I jak obserwuję to na świecie, takie trudne dziedziny, kawałki medycyny, to bardzo często to robią ludzie, którzy są emocjonalnie związani z kimś i po prostu mają jakąś taką nadzwyczajną motywację. Nie pracują do 16 czy do 18, a weekend mają wolny, czy mają święta, bo to w ogóle jest wszystko bez znaczenia, bo jest tylko ta sprawa. Więc to jakoś tak się po prostu potoczyło. Pani mówi o takim potoczyło. Bardzo osobistym wątku, tak? Tak, o takim tak. Właśnie poczuciu, że robię to dla bardzo konkretnej osoby. Nadzwyczajną motywację trzeba tak, mieć. Tak? Tak. Jakby więcej siły. To nie może być... Ale również ludzie zaplątani w te obszary, to też nie są lekarze tacy stąd dotąd. Oni muszą mieć specjalną osobowość. Muszą być fajterami. Mhm. Muszą walczyć o kogoś naprawdę. Ale fundacja powstała w którym roku? 2002. już była zarejestrowana, czyli w 2001 zadałam pytanie księdzu Wojtkowi Drozdowiczowi. Mówię: Wojtek, czy zrobisz ze mną taką fundację? A mi: jaką? No taką. No to wzięliśmy jakieś serwetki w jakiejś knajpie, zaczęliśmy coś rysować, wymyślać jakąś nazwę. No i tak się potoczyło. To bardzo ważny moment. To często od tego się zaczyna właśnie, że trzeba z kimś, kto funkcjonuje na podobnej fali, z kim mamy dobrą relację, stworzyć pewną wizję. Rozumiem, że na tych serwetkach w tej kawiarni zaczęliście właśnie coś takiego tworzyć. Czemu ta fundacja miałaby służyć? Tak, no wiadomo było, że chodziło właśnie o ten brakujący kawałek na polu między OIOM-em a rehabilitacją neurologiczną i że chodzi o komę, o śpiączkę tutaj z spirytusem tego wszystkiego, praprzyczyną, no był wypadek Oli po prostu, prawda? A ksiądz Wojtek akurat wrócił z Syberii, był tam blisko, tam gdzie dziewczynki były chrzczone, czyli przy UKSW w Lesie Bielańskim, w tym białym kościele. A ja się tam znalazłam, bo poszłam w tamto miejsce właśnie, gdzie były chrzczone jakoś taki i się poznaliśmy. Ja go nie znałam go wcześniej. No ale potem ta fundacja, no i to już się potoczyło, tak? Bo to już, jak jest ta decyzja, to potem też wiedziałam, że nie mogę udawać, że mi się to nie przydarzyło, bo skoro coś robię takiego, no to nie mogę, to muszę przedstawić Olę, przedstawić siebie i służyć tej sprawie już. No to... Jak się taką fundację buduje, rozszerza? Jak się dobiera ludzi? Jak się zdobywa pieniądze? Była od początku Marzena, która siedzi do dziś w sekretariacie i właściwie tyle nas było. To jest początek. Dwie dzielne kobiety. I ona odbierała telefony, no nie, i Wojtek. Tak, i Wojtek po prostu, jako dodatek. Tak, i tam często odbywały się właśnie jakieś zbiórki, czy jakieś nasze środowisko, które mi pomagało, moje, gdzie się zgłaszali charytatywnie, że coś zrobią. No to tam były koncerty już Wojtka w podziemiu na Bielanach, a tutaj Marzenka odbierała telefony. No ale potem trzeba było, ze 4 lata nam zajęło, żeby się przedstawić, kto jesteśmy, o co nam chodzi. I tutaj bardzo nam pomagała Małgosia Żak i Fundacja Polsat, Bożena Walter i Fundacja TVN i telewizja publiczna, która i radio. Tak. I po prostu, i myśmy wszędzie chodzili po gazetach, po mediach, żeby powiedzieć, o co chodzi, co to jest śpiączka i tak dalej. I że jesteśmy. I że jesteśmy. I to nam zajęło tak ze 4 lata. No, a sporo, potem, wydawałoby się, że sporo. Nie? No, ale był kompletnie inny poziom wiedzy na temat śpiączki. Trzeba było wszystko opowiedzieć. Przebiliście się. Tak. 4 lata, bardzo mocno w mediach. Cały czas wiecie, o co wam chodzi, że tutaj chodzi o stworzenie brakującego ogniwa. Ale przecież, żeby to rzeczywiście nabrało tak realnych kształtów, jak to w tej chwili wygląda, to skala wydatków wydawała się na początku dla was pewnie nieosiągalna. To jest totalnie poza wyobraźnią i właśnie ja bym namawiała, jak ktoś chce coś robić, to żeby w ogóle nie myślał o takim końcowym efekcie. Bo jak to jest, człowiek wyobrazi kulę ziemską albo słońce, albo układ słoneczny, no to się załamie. Ale tak krok po kroku, właśnie, żeby coś zrobić malutkiego, takie krótkie odcinki. I to po prostu wtedy jest w zasięgu ręki i głowy i organizmu. No. Tak, czyli metoda takich kroków. Małych kroków. Trzeba pamiętać o tym, gdzie jest ten, do czego idę. Miała pani po drodze jakieś takie momenty, że było bardzo ciężko? Oczywiście. Na przykład jakiś straszny wysiłek, że sprowadzamy na przykład jakichś lekarzy, nie mamy kasy, a tu trzeba wydać na bilety, a na onkologię catering, a organizacja, a to, a... No i na przykład tak, żeśmy się wypruli tak do... Już po prostu w ogóle nie było żadnego marginesu. Ale wtedy na przykład nam przychodziła jak z pomocą taka niebieska reżyseria. Na przykład się budził po 19 latach motocyklista w Belgii. Żadne media nie chciały do nas przyjść na taką konferencję. Lekarzy to nie interesowało. I nagle po tym newsie po prostu się nie mogliśmy obronić. A ja biegałam po wszystkich radiach i telewizjach do wieczora tego dnia. No tak, to są media, ale... które zawsze zareagują na sensacje. No tak, ale po prostu, że to się działo w tym momencie, kiedy byliśmy tak podłamani, prawda? Mm. A jak pani znajdowała siły w sobie samej, żeby być mamą wobec Marianny i Oli, żeby być aktorką, realizować swoje zawodowe marzenia i jednocześnie tak mocno angażować się w działalność fundacji? Ja wiedziałam, jest jakaś że nie... pani mega siłaczką. Nie. Nie? To jest organizacja czasu i jakby takie uświadomienie sobie, jeśli ja przychodzę na przykład i rozmawiamy tutaj o fundacji, a wieczorem sobie zagram w Teatrze Falaci, to już mam inne środowisko. A potem mam film, który znowu trafi jakby gdzie indziej. I raz, że to mi pomaga, ten zawód, o czym już mówiłam, prawda, że to jest taki wentyl, bo to jest jednak fikcja, bo to jest iluzja, bo to nie jest prawda. Więc odpoczywam sobie od tej prawdy wtedy. A też zauważyłam, że muszę bardzo dbać o zawód, dlatego że na ile jestem obecna i tu śpiewam, tu coś robię, to ludzie łączą to i ja jestem. A dzięki temu też jest fundacja. Mhm. I bardzo często łączę, szukam jakiegoś pretekstu, żeby coś połączyć, tak? Bo można potem zrobić ze mną spotkanie i rozmawiać o fundacji, a to są książki, a to są materiały, a to jest wiedza, a to i tak dalej, i tak dalej. Czyli można mieć tak dwa w jednym, trzy w jednym, organizując, nie wiem, mój spektakl czy recital. Jest to obudowane, jest tego więcej, prawda? I to jest świetna metoda, to nieprzypadkowo w bardzo wielu fundacjach właśnie osoby publiczne są tym mechanizmem napędowym. No, spójrzmy na Jankę Ochojską, na Anię Dymną. To jest dobry model. Tak. Myślę, że pani z pełną świadomością wykorzystuje to, że jest pani osobą znaną, popularną, lubianą. Tak, dlatego że po prostu to się robi nowa siatka połączeń. I możemy sobie wtedy o tym rozmawiać tak okrągło, o wszystkim. Zagrałam na przykład kiedyś taki tekst Joan Didion, Rok magicznego myślenia. To był paralelny prawie, że scenariusz do mojego życia, która straciła męża pisarza w Nowym Jorku. Jej córka odeszła po komplikacjach pogrypowych, będąc w komie Quintana. Zagrałam to, grałam to chyba 3 lata. Też z tym jeździłam i też ludzie przychodzili przeżyć ze mną pewną intymną drogę straty. Ale to też mi psychicznie zrobiło tak, że to było lepsze od 100 psychiatrów. Więc wykorzystałam ten zawód i taki temat. Napisałam do autorki list, gdzie jej napisałam, kim jestem. Ona jest pisarzem, jestem aktorem, to ja wyjdę na scenę, żeby sobie zrobić, bo ona wykonała podobny zabieg, tylko zgodny z jej umiejętnościami. Napisała tekst. To Vanessa Redgrave robiła. Poleciałam do Londynu to zobaczyć. Potem sobie odpowiedziałam, że w Polsce to nie będzie miało dużej sceny, bo jest innego typu percepcja. To jest osobny temat. Ale tak jest, więc zrobiłam to na małej scenie. Niemniej ludzie przychodzili po 7 razy, niektórzy. Już ich znałam, żeby jeszcze raz przez to przejść. Ja to doskonale rozumiałam, bo ja też chciałam te słowa powiedzieć głośno i je usłyszeć. I po 3 latach grania tego byłam gotowa pojechać w takie miejsce, gdzie byliśmy całą rodziną ostatni raz na wakacjach. Więc tutaj była taka terapeutyczna rola tego. A jaka była puenta w tym spektaklu? Do czego ona doszła? Czy też podobny scenariusz był jak u pani, że stworzyła sobie dzieło, pewną misję do zrealizowania? Nie, tam była strata taka po całości do końca, ale tam z kolei taki jest... Bardzo piękne to też jest, bo Joan Didion mówiła o sobie, że jest ateistką, ale jak się to czyta i przeżywa, to chyba tak nie jest. Dlatego, że mówi o tym, że na przykład po tej stracie próbowała szukać wiele miejsc, prawda? I że jakiś spokój odnalazła w modlitwie, jak było na początku, teraz i zawsze. I przełożyła to na geologię i los jako taki, może tak niezawodnie wypiętrzać góry i wyspy. I niezawodnie może je zabrać. I na przykład z tego porządku świata, z tej natury, z geologii, wynikał taki spokój w środku, że już po prostu żal po stracie. I zjawia się taki ogromny spokój i to bardzo dobrze robi na duszę, ale moim zdaniem w tym jest Bóg. To jest takie przeżycie żałoby, prawda? Każdy robi to na swój sposób, ale... Taka instrukcja, ale jeżeli... tak, obsługi, ale pilot nie działa, wie pan. Panie Ewo, zagrajmy drugą piosenkę. Usłyszymy panią w tej chwili w repertuarze Jacka Klejfa. Nocna autobusowa. To jest... Taka, którą się pisze w nocy w autobusie. Tak, tak. Świetna piosenka. Zresztą i pani, ja znamy dobrze Jacka, wiemy kim jest, jaką ma w sobie energię niezwykłą. Lubi pani tę piosenkę? Bardzo lubię i Jacka bardzo lubię. Dobrze mi w tym sosie. Posłuchajmy. Serca, serca. Ty wiesz jak, więc ja. Chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłamstw. Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim. No to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? Tak wielu Mesjaszy wie wszystko o wszystkim. No to czemu ich wizje skłócają wyznawców tak? A ja chcę wierzyć dozgonnie, że śmierć to nie koniec, lecz to, co po niej, to pożywka dla nieumyślnych kłam. Wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Tak, tak, tak, tak, tak. Im wyżej nieznana, tym głębszy sens dla mnie śmierć ma. Chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy, a jakże i ci inni także, Konstantin, Czernienko, Bob Marley, ksiądz Wojtek i ja. Ja chcę żyć w świecie jednym poza snem przyjemnym, że jest ziemski pasterz, co ze mnie rozliczy go Pan. Tu każdy ma swego najbardziej swojego. Podchodząc najwyżej, pojmuję, że to ten sam, że Pan to Jezus, że Pan to też Jego śmierć, że Pan to dziecko, że Pan to Mojżesz i Mahomet też, i że Pan to też to, co rani. I że Pan to właściwie... Dlaczego nie Pani? Dlaczego nie Pani? Ważny tekst. Ewa Błaszczyk dziś w Godzinie Prawdy. Dobrze się tego słucha, tej piosenki, rzeczywiście. Panie Ewo, mamy w tej chwili rzeczywiście powody do ogromnego zadowolenia, patrząc na efekt tego, co udało się Fundacji A Kogo osiągnąć. Bo od 2013 roku, kiedy ten kamień węgielny został wrzucony i klinika zaczęła powstawać, to już jest w tej chwili ponad 40 wybudzeń. To jest klinika na 15 łóżek plus 1, jak pani ładnie mówi, 15 plus 1. I to jest taki bardzo dobry sposób bycia tych ludzi w tym miejscu, prawda? Z taką nadzieją na to, że się przebudzą. Ale to wymaga ogromnej pracy i to wymaga znakomitych ludzi wokół tych chorych, prawda? To jest praca sztabu ludzi, którzy po prostu wokół jednego pacjenta ze 30 osób czuwa codziennie, ale to jest takie istotne, że tam jest na przykład bliska osoba, która wchodzi w ten proces, która potem się nie boi zabrać tego kogoś do domu i wie, co jest najważniejsze, bo to jest takie w epicentrum tego jest ten kontraktowe te zajęcia i neurorehabilitacje z NFZ-u, ale potem właśnie dochodzą, to powiedzmy ma konstrukcję jak cebula, ma kolejne skóry. I tu jest to epicentrum, a potem coś, co wspiera, co pomaga, co temu służy, a drugiemu służy co innego. I wszystko jest jeszcze pod parasolem psychologów, bo to jest długi proces i nie można się wypalić. I trzeba, żeby nas starczyło i ciągle, żeby to było entuzjastyczne, żebyśmy coś mieli do zaproponowania tej osobie, która leży, bo ona często przebywa w jakimś świecie, gdzie podobno jest bardzo fajnie, jak opowiadają. I nie ma powodu, żeby tutaj wracać do tego ciasnego, niewygodnego, bolącego ciała. Więc tylko jakaś miłość i jakieś powody mogą ich przekonać, żeby chcieli do nas wrócić. No i tutaj trzeba się o to nieustannie starać na różne sposoby, rozpoznać jakąś drogę. No często są to zmysły, ale są różne metody. Jest na przykład taka metoda Arnolda Mindela, praca z procesem, gdzie właśnie grupa psychologów to robi z każdym z pacjentów, gdzie nie ciągnie się kogoś do tego świata, tylko stara się znaleźć jakiś zmysł, po którym trzeba wejść tam w tę przestrzeń, gdzie ten ktoś przebywa. I często to jest po prostu wyrównywanie oddechu, oddychanie razem z nim, ściskanie za kość gdzieś na końcu wydechu i on po 15-20 minutach, osoba w śpiączce dostaje takiego przekonania, że tam, gdzie przebywa, nie jest sama. Mhm. I to potem widać, bo na przykład ludzie się zaczynają żalić, krzyczeć, emocje wyrzucać z siebie. Ja czytałam książkę Mindela, gdzie on też pisze o swoich doświadczeniach z pacjentami, że na przykład po prostu ktoś nagle po długim okresie leżenia i w ogóle nie dawania żadnej oznaki życia siada na łóżku, mówi: Bob, zajmij się moją żoną. Kładzie się i umiera, bo po taką podjął... Właśnie chciałem o to zapytać, bo pewnie jest też tak, że ci ludzie, fachowcy, znakomici, czasami muszą powiedzieć, ta osoba nie wróci. Musimy to zaakceptować. Czy są też takie sytuacje właśnie, kiedy ten zespół ludzi niejako pozwala tej osobie spokojnie odejść? Zdarzyła się jedna śmierć w dziecięcym budziku. To była mała dziewczynka, która była z babcią nad ranem i wtedy właśnie wykonała 3 takie ostatnie tchnienia. Ale po prostu... I też nic na to nie wskazywało. Właściwie była szykowana do domu. Nie wybudziła się, ale już minął ten okres szansy medycznej, bo to jest tak do 15 miesięcy. Ale jej organizm podjął jakąś decyzję, że już nie chce walczyć, bo nic innego na to nie wskazywało. Więc tak też bywa. To jest rzadkie. Ale no, trzeba się jakoś do kogoś dostać. Często jest to jakaś belka świadomości, na której ktoś jest zawieszony i jakieś nieuporządkowane sprawy trzymają go na tym poziomie i podejmuje potem decyzję, jeśli się rozprawił z tą sprawą. No bardzo to jest wszystko zagadkowe i mało o tym wiemy, ale bardzo często też ludzie opowiadają, że przebywali w raju. I też zauważyłam coś takiego, że im ktoś ma większy zapis doświadczeń, tym łatwiej go rehabilitować i do niego dotrzeć. I też ta bliska osoba jest bardzo ważna właśnie dla neurologów, dla psychiatrów, dla psychologów, dla tego kontaktu, bo rodzice czy jakaś bliska osoba może wiedzieć, co było istotne, co było bardzo dużą emocją dla kogoś, tak. a na tym się pracuje. A jak jest maleńkie dziecko, to ono ma prawie te tabule razy, tak? Czyli po prostu tam nic nie ma. Czyli też jest dużo trudniej się od do czegoś odwołać. Trudno się o coś zaczepić. Słyszałem o chłopcu, który wiadomo było, że był wielkim fanem piłki nożnej. Dawid, Tak, Dawid. I zastosowano taką metodę, że miał słuchawki z komentarzem sportowym. Tak, on bez przerwy słuchał relacji z meczu. Piłkę miał w objęciach i fotografiami był otoczony z kolegami i z piłką. Pościel w piłki i po prostu tak. No i potem pojechał do Madrytu i go Ronaldo nosił na rękach. No. Więc miał piękny finał. Mhm. No, też jest i bardzo... wrócił do świadomości? Tak. On bardzo szybko wrócił. Tu się udało bardzo szybko i właśnie wyjechał z rodziną do Madrytu. Bardzo jest ważne też, żeby potem, po tym okresie, kiedy się tak nadzwyczajnie coś uda, żeby właśnie nie spasować z tą neurorehabilitacją, tylko żeby dalej to robić, bo to jest bardzo istotne, żeby nie zmniejszyć tego, że to jest ciągle dalsza. Mhm. Ta praca jest trudna, nudna, ciężka, ale już po prostu nikt tego za nas nie zrobi, jeśli my sami nie będziemy chcieli i nie będziemy rozumieć. Mhm. Może najbliżsi jeszcze potrafią to jakoś podnieść do góry i zmotywować, prawda? Mhm. No. To jest już wiele lat funkcjonowania fundacji. Pani jako prezes ma w sobie, widzę, cały czas dobrą energię. Wierzy pani w to, że jeszcze jest mnóstwo dobrych, fajnych rozwiązań. Mnóstwo wie pani na ten temat. Myślę, że pani się zrobiła, chcąc, no tak, nie chcąc, się specjalistką. Dzieje, no siedzimy przy tym. Trzeba się czegoś uczyć od lekarzy, słuchać tego, co mówią. Poza tym, jak są te konferencje naukowe, no staram się to zawsze śledzić, bo chcę być jak najbliżej, żeby móc rozmawiać. Mhm. 2018 rok. Jakie są plany najbliższe? No w tej chwili i pani jest... osobiste też, bo bardziej mnie interesuje w tej chwili Ewa Błaszczyk i to, co by pani chciała osiągnąć w tym roku. Ja sobie gram w tej chwili w trzech przedstawieniach w Teatrze Studio. To jest Berlin, Alexanderplatz, Jaskinia, Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam. Jeżdżę sobie z recitalem po kraju albo w Teatrze Studio i tak samo robię z Fallaci. Biorę udział w filmach. Teraz skończyłam zdjęcia z Agnieszką Holland do tego Netflixu, pierwszej produkcji, że tak powiem, Netflixu w Osteuropie. W tych, tak. To jest political fiction. Grają tam prawie wszyscy. Bardzo było miło na planie i fajnie. Chyba to już będzie można oglądać to jest szykowane chyba na sierpień do emisji. Zobaczymy, jeśli to dobrze pójdzie, no to tam chyba jest zwyczaj, że się robi taką następną serię. O, sezonów może być sezonów, mnóstwo. Tak. Teraz będę brała udział w takiej fabule Fish Eye z Julką Kijowską i Wojtkiem Zielińskim. Bogato. Także, ale właśnie mówię, że jest różnie i przez to też tak fajnie się to dzieje, że mogę przesadzać i żonglować tymi energiami, ale generalnie to robię, bo to jest dla mnie tym wentylem i tu zbieram energię, ale tak myślę, tak naprawdę już, tak się napinam nawet na to, na ten program eksperymentalny dotyczący komórki macierzystej. Zaraz laboranci z Olsztyna pojadą do Włoch, obserwować pozyskiwanie tych komórek, potem namnażanie, potem będą robić to tutaj. Równolegle musi się toczyć komisja bioetyczna, to już profesor Maksymowicz się tym zajmie. I będziemy szykować pacjentów do tego programu eksperymentalnego, a po drodze jeszcze cały sztab ludzi będzie obserwować w laboratorium myszy. Pół roku. No więc, ale no to jest ten najbliższy rok, ale tak powiem, że tutaj właśnie te rzeczy z nowych procedur medycznych, to mnie najbardziej, że tak powiem, napina i też to, no, denerwuje się. Ale można pozazdrościć, naprawdę. Jest takie powiedzenie, że jak się daje innym dobro, to ono wraca do nas. I myślę, że... Daj Bóg. O, ładna puenta. Bardzo pani dziękuję. Życzę miłych świąt, zrealizowania wszystkich planów, ale jakoś tak sobie myślę, że ma pani... dobre ręce do roboty. Robota jest robota. Jak Okudżawa nas nauczał. Panu też wszystkiego dobrego i wszystkim słuchaczom, żeby zachować jakieś światło, nadzieję, harmonię. Tego nam trzeba. A rozstajemy się, proszę państwa, z hymnem Kliniki Budzik. Słowa Jacka Cygana, muzyka Grzegorza Turnała. Posłuchajmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ewa Błaszczyk Dziękuję. Była dziś gościem Godziny Prawdy. Obojętność to jest taka pani, która prośby dzieci nie ma za nic, a gdy słyszy słowo pomaganie, każe wszystkim wokół być jak kamień. A Budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi, bez ociągania się tym trudzi i absolutnie nie marudzi, nie marudzi. Budzik wie, że wszelkie pomaganie

Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Laptop HP Windows 10 za 990. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.